tylko dla pełnoletnich. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 13 lipca. Minęła 21. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis Trójki. Nikt nie musi nas uczyć, czym jest demokracja, mówi premier, nawiązując do Zgromadzenia Narodowego. 66 tysięcy złotych Kancelaria Sejmu podaje, że tyle kosztował ją protest niepełnosprawnych w gmachu przywiejskiej. Butelkę z nowiczokiem znaleźli brytyjscy antyterroryści w domu mężczyzny, który zatruł się substancją razem ze swoją partnerką. Jesteśmy jednym z krajów najbardziej doświadczonych w budowaniu demokracji i nikt nie musi nas uczyć, czym jest demokracja. My doskonale to wiemy, mówił dziś podczas spotkania z mieszkańcami Olsztyna premier Mateusz Morawiecki. W południe na dziedzińcu Zamku Królewskiego obradowało Zgromadzenie Narodowe, które uczciło 550-lecie polskiego parlamentaryzmu i 100-lecie odzyskania niepodległości. Uczestnicy uroczystości wysłuchali orędzia prezydenta. Politycy opozycji, choć otrzymali zaproszenie, to postanowili, że nie będą brać w nim udziału. Platforma w ogóle nie pojawiła się na dziedzińcu Zamku Królewskiego. Posłowie Nowoczesnej oraz PSL-u przybyli na początek uroczystości, wyszli zanim zaczął mówić prezydent. Andrzej Duda przypomniał historię polskiego parlamentaryzmu, zaapelował o kulturę parlamentarną i polityczną. Zastrzegł jednak, że politycy powinni szanować wyniki demokratycznych wyborów. Werdyktu wydanego przez obywateli przy urnach nie wolno kontestować. Wcześniej natomiast, podczas uroczystej mszy, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, arcybiskup Stanisław Gądecki, mówił między innymi o równowadze władz ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej. Równowaga między tymi trzema władzami, z których każda ma określone kompetencje i zakres odpowiedzialności, także jedna nie dominuje nigdy nad drugą, jest gwarancją prawidłowego funkcjonowania demokracji. Organizatorzy wygrodzili teren wokół Placu Zamkowego. Poza barierkami można było spotkać protestujących polityków opozycji, którzy zbojkotowali Zgromadzenie Narodowe. Karol Tokarczyk, Polskie Radio. Kancelaria Sejmu wylicza, ile kosztował ją 40-dniowy protest rodzin osób niepełnosprawnych. Podaje kwotę około 66 tysięcy złotych. Szefowa kancelarii poinformowała, że nie została podjęta decyzja w sprawie obciążenia kosztami. Agnieszka Kaczmarska dodała, że koszty obejmują obsługę gastronomiczną, media, sprzątanie, montaż ścianek w holu głównym na czas zgromadzenia parlamentarnego NATO oraz malowanie pomieszczeń sejmowych po zakończeniu protestu. Kancelaria czeka jeszcze na fakturę za opiekę medyczną. Protest trwał od 18 kwietnia do 27 maja. Brytyjscy antyterroryści znaleźli butelkę z nowiczokiem, substancją, którą otruta została w lipcu para Brytyjczyków. 44-letnia kobieta zmarła w tydzień po kontakcie z trucizną. Jej o rok starszy partner nadal przebywa w szpitalu. W wydanym oświadczeniu policja napisała, że mała butelka została znaleziona w domu Charlie'ego Rowleya w Amesbury w środę. To, że jest w niej nowiczok, właśnie potwierdzili naukowcy. Brytyjska policja sprawdza, skąd fiolka pochodzi, jak trafiła do mieszkania mężczyzny oraz czy zawarty w niej nowiczok jest z tej samej partii, którą próbowano otruć w marcu podwójnego agenta Sergeja Skripala i jego córkę. Zostajemy na wyspach. Gości tam amerykański prezydent Donald Trump. Mówił na konferencji w Londynie o swoim poniedziałkowym spotkaniu z prezydentem Rosji. Zapowiedział, że poruszy temat rzekomej ingerencji Moskwy w amerykańskie wybory. Absolutnie, podejmę tę kwestię. Nie będzie raczej momentu jak z filmu. Nie będzie momentu przyznania się do winy, ale twardo zadam to pytanie. Prezydent USA wymienił też kilka innych tematów, które chciałby poruszyć. Będę rozmawiał z prezydentem Władimirem Putinem o szeregu spraw o Ukrainie, o Syrii, o innych częściach Bliskiego Wschodu oraz o nierozprzestrzenianiu broni nuklearnej. Donald Trump kończy oficjalną wizytę w Wielkiej Brytanii. Weekend spędzi w swojej posiadłości w Szkocji. I to wszystko w tym serwisie Trójki. Serwis sportowy Janek Kałucki. 6 godzin i 41 minut. Tyle trwał półfinałowy pojedynek wielkoszlemowego turnieju na trawiastych kortach Wimbledonu. Kevin Anderson z Republiki Południowej Afryki wygrał z Amerykaninem Johnem Isnerem 7-6, 6-7, 6-7, 6-4. 26-24. Anderson jest pierwszym w historii zawodnikiem z RPA, który zagra w finale wielkoszlemowej imprezy, a jego przeciwnikiem będzie albo Serb Nowak Djokovic, albo Hiszpan Rafael Nadal. To spotkanie powinno się lada moment zacząć. Tak długo jak Anderson i Isner na szczęście nie grała Iga Świątek. Nasza zawodniczka wygrała z Chinką Shu Yu Wang 7-5, 7-6 i awansowała do finału turnieju juniorek. Potrzebowałam chwilę, żeby przyzwyczaić się do jej gry, bo no, gra strasznie szybko, jest bardzo mało zawodniczek w juniorskim tenisie, które potrafią tak szybko odbić piłkę i tak długo, bo właściwie to jest klucz do wygrywania. I no, kilka razy upadłam na plecy, odbijając piłkę, więc naprawdę siła jej uderzeń była ogromna i musiałam po prostu się przyzwyczaić do tego i dostosować swoją grę. U mnie trzeba poprawić tą regularność i to, żeby każdego dnia było podobnie z moim serwisem. No wszystko zależy od koncentracji też, więc po prostu muszę przestać żyć na takiej fali i bardziej stoicki spokój zachować. Był stres, ale właśnie cieszę się, że udało mi się go pokonać i nie wiem, po prostu ten mecz był bardzo trudny psychicznie i to jest super, że w ogóle dałam radę i że miałam okazję zagrać w finale. O tytuł Iga Świątek zagra ze Szwajcarką Leonie Cook. Teraz żeglarstwo. Dominik Busak i Szymon Wierzbicki sięgnęli po srebrne medale żeglarskich mistrzostw Europy w klasie 49er. Zwyciężyli Hiszpanie Diego Botin oraz Iago Marra, a na najniższym stopniu podium stanęli Dylan Fletcher Scott i Stuart Bithell z Wielkiej Brytanii. Czwarte miejsce zajęli Łukasz Przybytek i Paweł Kołodziński, którzy byli liderami przed wyścigiem medalowym. Natomiast jutro czekają nas wielkie piłkarskie emocje. W Sankt Petersburgu zostanie rozegrany mecz o trzecie miejsce na Mistrzostwach Świata. Natomiast w Warszawie Legia zagra z Arką Gdynia o Super Puchar Polski. Faworytem będą mistrzowie Polski, chociaż ostatnie 5 spotkań o to trofeum Legia przegrywała. To nie jest mecz towarzyski. Stawką tego spotkania jest Super Puchar Polski. Może i nie gramy o Puchar Polski czy o ligowe punkty, ale jakby nie patrzeć, będziemy walczyć o ważne trofeum. Czeka nas tylko jedno spotkanie, potem rusza liga. Wcześniej chcemy jednak sięgnąć po ten puchar. Mówił trener Legii Dean Klafuric. Kolejny sport w trójce za 2 godziny. Tam już powiemy o jutrzejszym meczu w Sankt Petersburgu. Anglia zagra z Belgią o trzecie miejsce na mundialu. Noc deszczowa, miejscami mogą wystąpić burze, zwłaszcza w okolicach Suwałk, Olsztyna, Łodzi i Lublina. Temperatura od 12 do 16 stopni. Jutro też sporo deszczowych chmur, a na termometrach zobaczymy od 20 do 26 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Pussy Riot spotyka się z Nosowską. Świetliki z Janerką. Quebona Fides Public Image Limited. Gdzie? W programie tegorocznego festiwalu w Jarocinie. A na naszej antenie? Sobotnia, lista osobista. I zagadkowa niedziela z Markiem Piekarczykiem w roli głównej. Na żywo z Jarocina. Katarzyna Stoparczyk spotka się tam z Piotrem Mecem. Zapraszamy. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Dużo, świeżo i tanio na ryneczku Lidla. Bo już teraz brzoskwinie 36% taniej, 3,79 za kilogram. I morele 5,99 za kilogramowe opakowanie. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Z wystąpieniami publicznymi nie ma żartów. Centrum Edukacji Medialnej szkoli na poważnie. Trudne sytuacje, konferencje prasowe i briefingi, pewność siebie przed kamerą i mikrofonem? Zapraszamy na szkolenie medialne, które przeprowadzi przez meandry wystąpień publicznych. Wiarygodny wizerunek to szkolenie dla menadżerów, osób kandydujących w wyborach różnych szczebli, prowadzących kampanie informacyjne i społeczne. Centrum Edukacji Medialnej, aby przejść na wyższy poziom. Poważnie. Więcej informacji, szkolenia polskieradio.pl. Basia Hetmańska powraca z nową epką. Połączenie elektroniki i alternatywnych brzmień. Epka Basi Hetmańskiej do kupienia na sklep polskieradio.pl i w dobrych sklepach muzycznych. Polecają Radiowa Czwórka, MTV i Agencja Muzyczna Polskiego Radia. Włącz, posłuchaj i zanurz się w elektronicznych dźwiękach muzycznych brzmień. Zapraszam, Basia Hetmańska. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 9 minut po 21. To jest 1902 notowanie listy przebojów programu trzeciego. Mamy 13 utworów do godziny 22. Na 13 Tulia. Dzisiaj mam

Ja pas. Nosowska 11 tygodni na liście, dzisiaj na miejscu 12. Napisał pan kapitan Wojtek. Ja ponownie na tym samym statku o nazwie Seaboard Ranger. Właśnie wyszliśmy z Dominikany, mały port o nazwie Puerto Plata i ponownie słucham listy, łezka wokół się kręci. Lata szkoły średniej z lat 80. się przypominają, a tu taki szał gdzieś na końcu świata słychać Trójkę. Pozdrawiam, Wojtek N. Pozdrawiamy bardzo serdecznie. Greta Van Fleet na miejscu 11. Greta Van Fleet, Safari Song, 9 tygodni na liście, dzisiaj oczko w górę na miejsce 11. Panie Marku, proszę pozdrowić Helenkę od Moniki i Grzegorza z Krakowa. Pozdrawiam. Oj. Jeszcze raz powiedz. Dziękuję, bo mi buzia zamarzła. Hela się szykuje do zimy. To prawda. A dzisiaj jest zimno? No tutaj jest bardzo zimno. Aha, tu jest bardzo zimno. 25 stopni, jest bardzo zimno. No dobrze, no to w takim razie powiedz, co obrodziło w twoim ogrodzie. Wszystko. Aha, wszystko. I nawet te... ślimaki. A, ślimaki. I małe, te małe żółte śliweczki, czyli Mirabelki też. Ale one są nasze radiowe. A, tak, rzeczywiście. Dobra, no to tytuł czy wykonawca? Kawałek tytułu. 20 tygodni na liście, dziesiątka obroniona. Gdybym miał kogoś, Kazik i kwartet Proforma. Zrobiłem to za ciebie. To ja ten myślniczek mam. A, okej. Okay. Tak, Helka tak dużo mówiła, że teraz musimy ciąć Kazików. Kazik i kwartet Proforma, gdybym miał kogoś, dziesiątka obroniona, 20 tygodni na liście, a wojny, Kazik i Zdunek Ensemble, minus 2 na 9. Żołnierze lewicy już ciągną swą broń, są już gotowi, ale prawica rzuca ich w dół. Są gotowi. Mahometanie z karabinami są już gotowi. Ale chrześcijanie mają bombowce i są gotowi. Płoną wielkie miasta, przesuwają się na wschodni świat. Ale płoną na zachodzie, co nie dziwi mnie, giną wasi bliscy. Terroryści mordują członków sądu i są gotowi. Zabierają porządek, zabierają go i są gotowi. Was i dwie siły ścierają się i są gotowe. A w Bolivii kolejny przewrót był i są gotowi. Płoną wielkie miasta, przesuwają się na wschodni świat. Ale płoną na zachodzie, co nie dziwi mnie, giną wasi bliscy ludzie. Wojny, Kazik i Zdunek Ensemble, minus 2 dzisiaj, 6 tygodni na liście, na miejscu 9. Co to miałem powiedzieć? A, to może potem. A na razie powiem, że na 8 Kaja i Zbigniew Wodecki. We fadi, tam wikari, tataj, ali fi. Want to see the day by love it to my holy feet you so the do turn on wackity. Pytasz mnie, jak powstrzymać ten czas. Pędzi tak, jakby wpadł w jakiś trans. Powiem ci, na ciężkie czasy Horacy radził tak. Radził tak, chwytaj dzień, tak by znaleźć swój rytm. Chwytaj.

cygańskie buty. Kapitan Polska, poszukiwany, poszukiwana. Kapitanie, modlę się o pana, kapitana. Przybądź i bądź, przybądź i bądź, przybądź i bądź, to przybądź. Kapitan Polska, kapitalny pan, kapitan, kapitan Polska. Kapitan Polska, kapitalny pan, kapitan, kapitan Polska. A sprawa Polska, a sprawa Polska, a sprawa Polska, a sprawa Polska, a sprawa Polska. Kapitan Polska, Laucze, 14 tygodni na liście Lidzi Oczkow na miejsce 6, a w naszym studiu Adrian. Dzień dobry. Dzień dobry. Jesteś tegorocznym maturzystą. Tak jest. I dzisiaj zdawałeś egzaminy? Tak jest, w Szkole Głównej Handlowej. Trudno było? Było bardzo trudno, ale myślę, że poszło okej. Okej, no to wszystkiego dobrego życzymy, a teraz możesz pozdrowić. Chciałbym pozdrowić swojego tatę, który jest w studiu, całą rodzinę, która wyjechała do Austrii i kolegów i koleżanki. A to przed piosenką na miejscu piątym. Tańcz, głupia tańcz, Lady Punk i Maciej Maleńczuk. Lady Punk zagrała

że napromieniowany mi świeci. Trzeba stąd wyjechać, bo strach, że wszystko przejdzie na moje dzieci. Ciebie. Znowu jadę do ciebie sam. Znowu jadę do ciebie. Znowu jadę do ciebie sam. Znowu jadę do ciebie sam. Ale jedzie małomiasteczkowy Dawid Podsiadło. Minus jeden dzisiaj. No tak, tydzień temu był liderem, 6 tygodni na liście, dzisiaj na miejscu drugim. To ja jeszcze podziękuję Państwu za wszystkie listy. Marek.Niedźwiecki@polskieradio.pl. Polecę naszą stronę internetową polskieradio.pl/trójka. Tam za 8 minut wyświetli się całe notowanie. 1902. Pechowy, 13. I piątek? Chyba nie, 13 dzień lipca. A jeszcze miałem przypomnieć, że dzisiaj urodziny Marka Piekarczyka. Wszystkiego najlepszego. Marek będzie na festiwalu w Jarocinie. Na pewno spotka się z Państwem tam. Stronę poleciłem, głosowanie na listę bardzo serdecznie polecam. Proszę nie przegapić i do piątku w samo południe na 10 utworów. Zestaw poszerzony nowości pojawi się właśnie zaraz tam. To ja już dziękuję, my już dziękujemy. Halina, Agnieszka, Marek. Ja tylko jeszcze mam do powiedzenia, że zapraszam jutro na Markomanie za 13 godzin z wąsem. No i początek, na koniec, 6 raz na pierwszym miejscu Męskie Granie Orkiestra 2018. Sny pochowane na strychu nie mogą już spać. Jedno z tych miłosnych lat. Pod szczopą pusz chodniki żyją pod napięciem. Złe wspomnienia wiatr wywiewa z pamięci. Talia nowych kart. Dzień pachnie jak początek. Po co poważna twarz, gdy świat nakręca dobrze. Ja nie chcę iść pod wiatr, gdy wieje dobrą stronę. Mam nowy huk i dźwięk i ludzi nowych. Mam niech straszy nowy duch. Już nikt nie będzie spał. Nowego słońca blask wypali nam powieki. Zobaczymy świat nagi na dusieńki. Ja nie chcę iść pod wiatr, gdy wieje w dobrą stronę. Nie chcę biec do gwiazd, niech gwiazdy biegną do mnie. Nie chcę chwytać dnia, gdy w ręku mam tygodnie. Takie miłe, takie to miłe. Ja nie chcę iść pod wiatr, gdy wieje w dobrą stronę. W końcu mam swój czas, to chyba dobry moment. Nie chcę biec do gwiazd. Biegną do mnie, nie chcę chwytać dnia, gdy w ręku mam tygodnie.